राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 16 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कलकत्ता में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। समय चूक पुण्य क्या पछता है? बात बात है कि समय चूकने पर फिर पछताता में क्या होगा। रामायण में आया है कि जोन तरे भवसागर ही नर समाज असपाय सोकृत नंदक मंद मति आत्मानि गति जाए। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो अपना उद्धार नहीं करता वो निंदा का पात्र है और आत्मघाती महापापी अपना आत्मघात करने वाला है। महापाप करता है वो। मनुष्य शरीर प्राप्त करके अपना उद्धार नहीं करता। भगवान ने दुगुनी कृपा की। कबुल के करी करुणा नर दे ही देत इस बिन हेतु सने ही। बिना हेतु सने करने वाले प्रभु का ये स्वभाव बिना हित करना सुविधम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र की सूर्य स्वतः है। वो विशेष कृपा करके मानव शरीर देते हैं। उस मानव शरीर प्राप्त होकर के जो परमात्मा प्राप्ति नहीं करता तो तान दुष्ट क्रूरान संसार यशु नराधमान पाप करते हैं उनको मैं नरकों में डालता हूँ। क्षपा में आसुनी योनि माँ पन्ना मूढ़ा जन्मन जन्मनी माँ बाप प्राप्ति कौन थे तो या जन्म माँ माँ प्राप्य मेरे को न प्राप्त करके अधम गति जाते हैं नरकों में जाते हैं सौ लाख जोड़ी में जाते हैं। समय चूक पुनिक आपस्तान फिर पछताना भी क्या हो। तो अभी समय मानव शरीर मिला है। मानव शरीर में भी उत्तम कुल मिला है। वो भी कलयुग के समय मिला है जिसमें सुगमता से कल्याण हो जाए। उसमें गीता नाम है जैसे पुस्तकों से परिचय हो गया। सत्संग द्वारा आप हम विचार करने लगी विचार में ध्यान में बात आ गई। ऐसा मौका आने पर भी जो उद्धार नहीं करते तो कब करेंगे। वो अपने उद्धार का मौका कब आएगा किस दिन के लिए प्रतीक्षा है। अब जब ऐसा अवसर आएगा तब उद्धार करेंगे अपना कल्याण करेंगे। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो दुर्लभ साज है जिसको प्राप्त करना अपने हाथ की बात नहीं है ऐसा अवसर प्राप्त हो गया और ऐसा अवसर प्राप्त करके भी अपना उद्धार नहीं करते। और ज्ञान होता है होश आता है तो जानते हैं कि हम उद्धार कर सकते हैं ऐसा हम भी कर सकते हैं ऐसे सामर्थ्य भी आप रखते हो और फिर भी उसका उपयोग नहीं करते तो कब किया जाएगा कल्याण बताओ। पूर्णम यतीत न प्रति दंड मृत्यु भागवत कहती है ऐसा मौका निर्दीय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम सुदुर्लभ है मनुष्य शरीर, दुर्लभम त्रयमेवी तत् दैवानुग्रह हेतु, दुर्लभ साध सुलभ कृपा, भगवान की कृपा से मयानुकूल मेरी कृपा अनुकूल है, जो तुम्हारे को भगवान की तरफ लगा दे ऐसी अनुकूल कृपा है, वो कृपा प्राप्त करके भी अगर अपना उद्धार नहीं करेंगे कब करेंगे? कितना भगवान का उपकार उसी कृतज्ञता करनी है, भगवान ने उद्धार करने के लिए शरीर दिया, फिर झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करके नरकों में जाना कितना अपराध है भगवान का। भगवान ने तो क्या संयोग बैठाया सब तरह का कल्याण का, और वो कल्याण न करके नरकों में जाने का उद्योग करना कितना भगवान का अपराध है और कितनी अपनी गलती है। चेत करना चाहिए, ऐसा मौका मिल गया है, हरदम मौका नहीं मिलता ऐसा, ऐसा अपने को मिला है। मेरे तो मन में आई थी बात, कई बार आई है कि ये गीता प्रेस का प्रकाशन हुआ ना उस समय मन धन होगा, 100-200 वर्ष पहले और मर जाते अथवा 500-700 वर्ष पीछे मरते तो ये थोड़े मौका मिलता, इस समय में मौका मिला है। ये कोई आपके हमारे उद्योग से मिला है, कुछ पुरुषार्थ से मिला है, सत्संग अच्छा मिलना ये हाथ की बात नहीं है, लोग मिले वैकुंठ ही जाई बा रहा है ना, और सभी साथ मिले संत समागम दुर्लभ भाई, तो उतना नहीं मिला विशेष, परंतु कुछ तो मिला ही है। कहते अच्छे महात्मा नहीं मिलते, तो जैसे मिले उनसे तो लाभ ले लिया पूरा, अलग बन क्या मेहनत करेगा, जो मिला है उसे भी लाभ नहीं लेते। ज्ञान गीता से, गीता का ज्ञान हुआ हमें, गीता का इतना प्रचार हुआ उस मौके में हमारा जन्म हुआ, कितनी विलक्षण बात है। गीता का इतना प्रचार इतिहास में कभी सुना है? कलयुग के मौके में कितना गीता का प्रचार, इतना सत्शास्त्रों का प्रचार, इतने भगवान चित्रों का प्रचार, ऐसे भक्तों के चरित्रों का प्रचार, इतने धार्मिक भावों का प्रचार, इतना कल्याण के द्वारा शास्त्रों का प्रचार, पुस्तकों के द्वारा, ऐसे प्रचार के मौके में अगर अपना कल्याण नहीं करेंगे फिर कब करेंगे? समय सूखी पुनि का पचता है, फिर पचता तब क्या होगा, सो धीर धुनि सुर धुनि धुनि पचता है, ऐसा मौका पाप कर फिर काम नहीं करता है तो पश्चाताप करना पड़ेगा, अरे पश्चाताप से रोने से शो पर दुख पावे सिर धुनी धुनी पछता है। काल है कर्म है ईश्वर, काल भी अच्छा, ईश्वर ने भी काम किया, काल है कर्म, कर्म भी अच्छा, बड़े भाग्य मानुष तो पावा, मिथ्या दोष लगा दो, मिथ्या दोष लगाना, ऐसा मौका मिलने पर मनुष्य को चाहिए जल्दी से जल्दी अपने कल्याण कर ले। संसार के काम तो आपके बेटा पोता भी कर लेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री और लाखों करोड़ों रुपए की वो संभाल लेंगे, और बेटा पोता नहीं तो राज संभाल लेगा, मन कल्याण कौन कर देगा? ये कब होगा और कौन करेगा? कि महात्मा की कृपा, संतों की कृपा, गुरु की कृपा, शास्त्रों की कृपा, तो गुरु आप मानोगे, शास्त्र को आप मानोगे, महात्माओं को आप मानोगे तब होगा, मैंने माना हो जाएगा। अनादिकाल से संत महात्मा भी होता आए हैं, ईश्वर भी अवतार लेते आए हैं, हमने तो गलती की है, इतने देर लगी है, क्या महात्माओं की कमी रही है, क्या भगवान अवतार नहीं हुआ है, क्या मनुष्य नहीं मिला है, तो उनका तो हमें पता नहीं, पर शास्त्रों की दृष्टि से बात है, तो अभी तो अपने को मिला है सुविधा, काफी सुविधा मिली है। मेरी बात आप पूछो तो मेरे मन में थे कोई बात बताने वाला नहीं है, मैं क्यों नहीं मेरे ऐसे मूर्ति भेदर में कोई बतावे, हमारी प्रकृति जरा ऐसी है कोई बता दे ना तो उसको पकड़ता है, आप साफ इतनी नहीं होती भाई, कोई बताने वाला है, कोई बताने वाला है, कोई बताने वाला, क्या ऐसा बताने वाला आज नहीं है, शास्त्र हमारे बताने वाले, आप हम आपस में चर्चा करें, दीवे के तले अंधेरा रहता है, पर दो दीवा सामने कर दिया जाए तो तो दोनों के तरह का अंधेरे मिटता है। आप और हम चर्चा करते हैं तो आपका हमारा दोनों का अंधेरे मिटता है। इससे भगवत चर्चा करने से दो दीवा दें दोनों तो अंधेरे मिटता है। इस तरह से आपस में चर्चा करने का अपने को मौका मिला है। अब इस समय भी चेत नहीं करते, होश नहीं करते, ऐसा मुझे बात आती है, फिर भी दिलगन नहीं है। मेरे तो कभी कभी ऐसी बात आई है, वो चाहे अभिमान की हो, मैं ऐसी बात नहीं कि इसका उपाय हम जानते नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है, ऐसी बात प्राय बात नहीं है, थोड़ी बहुत हो जाए ऐसी, पर प्राय ऐसी बात नहीं है कि जो क्या करें, हमारे शंका दूर नहीं करें, हमारा समाधान नहीं हो रहा है, हमें उपाय सूझना ही उपाय बताने वाला नहीं है, ऐसा बहुत कम होता है। कम ज्यादा तो सब समाधान हो रहा है, बता रहे हैं, समझ में आ रही है। तो ऐसे मौके में भी उद्धार नहीं करें, फिर कब करेंगे? आप देख रहे तो मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यति, हजारों में मनुष्य में कोई यत्न करता है, यत्न करने वालों में भी कोई से तत्व जानता है, तो हजारों लाखों करोड़ों में से अपने आदमी तो इधर लगे हुए हैं, अच्छे हैं ही। अब थोड़ा सा और कर दे तो कितना कम हो जाए। ये रात दिन भोगों में लगे हैं, अन्याय में लगे हैं, पशुओं को मारने में काटने में, 50 लाख पशु काटने की स्कीम है अपने में, अठे कसाई खाना वैसा कबीर बुलाते हैं, वो है ना दक्षिण का कबीर, तो वो कसाई खाना उसमें सरकार का पैरा लग रहा था, वो कसाई सरकार जनता चलने नहीं दे, तो कैसे अपने में खोला तो कुछ जनता इतना नहीं करेगी, क्यों तो राजेश है यहाँ पर, तो यहाँ स्कीम हो रही है। ऐसे ऐसे आदमी लगे उनसे तो अपने अच्छा ही है, इतनी अच्छा है और अगाड़ी कर क्या है? बहुते लोगों से अपने अच्छे लक्षण है, अभिमान की बात नहीं है। सरलता से विचार करें तो अथवा तो रुचि रखते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, संयम रखते हैं, अपेक्षा करते हो अपने में कुछ अच्छा अपना है ही, अब थोड़ा सा गड़बड़ी करें तो बहुत जल्दी कल्याण हो गया, जल्दी कल्याण होने की सुगमता से कल्याण होने की बात है, हर एक को नहीं मिलती है, मेरे को ज्यादा नहीं मिली है, फिर भी मिली है कई बातें, बट अपन लोग विचार करें तो बहुत विशेष बातें मिल सकती है। गीता के विषय में भी विलक्षण बातें मिल रही है, विचित्र विचित्र बात मिल रही है। आज विचार हुआ भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, भोग और ऐश्वर्य, तो भोग क्या क्या करता है, ऐश्वर्य क्या करता है, मानो संग्रह करना और सुख भोगना, ये दो में ही तो लगे हुए हैं, और क्या है आपका क्या प्रयोजन, और संग्रह करना सुख भोगना, कामोपभोग परमा एतावती निश्चिता, और यही बाधा दे रहे हैं, तो कितनी विचित्र बाधा इनमें आ रही है। भोग होता है वो बड़ा कठिन है, भोगों का त्याग, मन में बात आ गई थी, आज बात हमारे चली थी, मैं लिखा रहा हूं जिसमें, तो मनुष्य पैसों को रख करके मुनि मोह करके लाखों करोड़ों का काम कर करके और बच सकता है, पर स्त्रियों का संबंध ऐसा रह जाए बचना कठिन है। इस दृष्टि से तो भोग है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और त्याग मुश्किल है, और रुपयों का जो भोग है, रुपयों का है, उनमें एक विशेष महान मादकता और बांधने वाली चीज है। वो विशेषता रुपयों में क्या विशेषता है कि भोग में तो अरुचि होती है, रुपयों में अरुचि नहीं होती है, वो इतनी खतरनाक वो चीज है जो लाखों करोड़ों अरबों हो जाए तो भी रुचि बढ़ती चली जाती है, उसमें इतनी शक्ति क्षीण नहीं होती है, इतनी परवशता भी नहीं होती, सब बंधन भोगों में होता है। संग्रह वाला तो कल्याण कर सकता है, मैं आसक्ति वाला कल्याण नहीं कर सकता। रामायण गीता भागवत में आया है कि स्त्री नाम संगी संगम, स्त्रियों की संघ से भी स्त्रियों में आसक्ति वाला संघ बुरा है, रुपयों के संघ से ही लोभी का संघ बुरा है, ऐसा लिखा है। जैसे तावड़े में घाम में हम चल सकते हैं, पर घाम से तपी हुए अलकतरे पर पैदल चलना मुश्किल हो जाए। घाम को सह सकते हैं, पर घाम में तपी हुई बालू में पुनरा चलना मुश्किल हो जाए। इस तरह से भोगों में और रुपयों में आसक्ति वाले संघों से संघ से बहुत नुकसान होता है। उनके जो संघ करते हैं वो सही में वैसे ही बनते हैं। आज थोड़ी गर्व का बात आ गई, हमारे ये बहुत कटकती है। गर्व पैदा किया है तो हम कहते हैं तुम संयम करो, तो संयम कर नहीं सकते आदमी, इसमें असमर्थ है। जिस सुख के त्यागने में आप हिम्मत नहीं कर सकते, असमर्थ हो जाते हैं, उस सुख के लिए जिसकी स्थापना करी उसका काट का टुकड़ा टुकड़ा कर देना, गर्भपात करना, कितनी कृतज्ञता, कितना हत्यारापना है। इसके समान कोई हत्या मेरे दिखी नहीं है। मैंने मेरे कुछ दिनों से महीनों से क्या कुछ 30-35 वर्षों से मेरी बात तो है, जो इतने हत्या दिखती ऐसा इसके समान पाप मेरे कोई दिखता नहीं है। इतना अन्याय, इतना अत्याचार, इतनी कृतज्ञता, जिसने गर्भ स्थापन की, जिस जंतु ने, उसने आपको इतना सुख दिया कि जिस सुख के त्याग करने में आप असमर्थ हो, इतना बड़ा भारी सुख दिया और उसे काट का टुकड़ा करके निकाल देना, और फिर वो आवश्यक है और मना कर भी मानते नहीं और कहते स्वामी जी पता नहीं है। आप जरा सोचो, विचार करो, क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, होश नहीं है, कितना भयंकर पाप कर रहे हो। पाप भी छोटा बड़ा नहीं, शास्त्र में तो लिखा है यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात, ने गर्भपात दूना ब्रह्म हत्या से दूना है, वो पाप करते हो ब्रह्म हत्या से। चार महापातक है, चार महापातक, ब्राह्मण का मार देना, गुरु पत्नी गमन करना, मदिरा पान करना और सोना रत्न की चोरी करना, ये महापातक चार है। महापातक से दूना पातक होता है गर्भ का पात करना। और गर्भ में भी कपिल देव जी महाराज की, कपिल देव जी माता को सुना रहे हैं, उसमें गर्भस्थ बालक का वर्णन आया भागवत में, आपने सुना ही है। गर्भस्थ बालक को कई जन्मों का ज्ञान हो जाता है और कहता है अब मैं भजन करूंगा, महाराज इस आफत से छुड़ा दो, ऐसी प्रार्थना करता है। ऐसे ज्ञानी महात्मा की हत्या कर देना, एक ऋषि महात्मा की हत्या कर देना, तत्वज्ञ की हत्या कर देना, कितना बड़ा पाप है। उस समय ज्ञान है उसको, ऐसा शास्त्र में आता है, अपनी संसार गर्भ चेतावनी में ऐसा आता है, जगह जगह ऐसा आता है, उसकी हत्या कर देना कितना बड़े भाई पाप है। और उसे ख्याल ही नहीं है, कहने पर भी मानते नहीं है। बीकानेर अस्पताल में कि सत्संग स्त्रियां ज्यादा है गर्भपात कराने वाली, ऑपरेशन कराने वाली, ऐसा मेरे को एक भाई ने कहा। अब आप लोग सत्संग सुनते हो फिर भी स्वामी जी समझते नहीं, उनको पता नहीं है, उनको बालक पालना पड़ता है, ब्याह करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, आफत करनी पड़ती है। तो संयम रखो, कि संयम रख सकते नहीं, संयम रख नहीं सकते, इतना आपको दुर्लभ सुख देने वाला पैदा हुआ उसके पे कत्काल कर देना, कितना बड़ा पाप है, कितना अन्याय है, कितना अत्याचार है, कितना कृतज्ञपना है। जो कर हित अनहित ताहुसो, कैसी दुष्टता है, हदों की दुष्टता की। और उसको कहने पर भाई मानते ही नहीं, और कहने वाले भी कहते हैं समझते नहीं। ये समझ है, जरा ध्यान दो, आप विचार करो क्या कर रहे हो। करना चाहिए तो परमात्मा की प्राप्ति, और वो घोर पाप कर रहे हैं, सबसे बढ़िया पाप। इससे उत्तर ऐसा पाप, आप इतने सुनते हो, सत्संग सुनते हो, मेरे को तो भी इतने बरबर का पाप कोई मिला नहीं, पुस्तकों में देखते हैं और तुमका मैं पता नहीं है, पर इतना घोर पाप और कोई इसी जोड़ी का पाप हमें मिला नहीं है। आपको मिले बता दू भाई, अगर मैं करना शुरू कर दूंगा, मैं विशेष जानता नहीं हूँ, मैं विशेष पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जिनमें भी मेरी पढ़ाई है सर मैं कहता हूँ, किसी बड़े पाप मेरे को नहीं दिया। ऐसा पाप करते जो जीव बेचारा मनुष्य शरीर दुर्लभ, इस मनुष्य मुक्ति साधन धाम मोक्ष कर द्वारा वो मुक्ति के दरवाजे आते हुए रोक देना, गर्भपात तेरे को पैदा ही नहीं हो मनुष्य, उसके लिए उपयोग कर लेना, नशबंदी कर देना, ऑपरेशन करा लेना जिससे बच्चा पैदा ना हो। अगले ऐसा ऑपरेशन करा दे, शंकराचार्य कहाँ से आते, वल्लभाचार्य कहाँ से आते, रामानुजाचार्य कहाँ से आते, वो दरवाजा ही रोक देना, मुक्ति का दरवाजा ही बंद कर देना, कितनी दिलचस्प पाप है। और उसको भी राजी होते हैं उसमें करके। और प्रायः मैं देखता हूँ जगह एक दो बालक तीन बालक और मौत तैयार। अरे गांव में मैंने समाचार मिला है दो छोरा थे ऑपरेशन कर लिया अभी मर गया, अब बूढ़े बूढ़ी को पानी पाने वाला नहीं है, ऐसा अत्याचार कर रहे। मैं कहता हूँ एक बना ज्यादा बढ़ जाएगी प्रति, कहते हैं अन्न नहीं मिलेगा, मैं कहूँ तो पानी नहीं मिलेगा, अन्न खेती करो तो मिलेगा, खेती कौन करेगा, जब दो ही बालेंगे तो खेती कौन करेगा, माँ बाप की सेवा कौन करेगा, फैक्ट्री कौन खोलेगा, फौज में कौन भर्ती होगा, विद्या कौन पढ़ेगा, साधु कौन होगा, व्याख्यान कौन देगा, बात कौन चलेगा, कौन आत्म करेगा, बताओ जो दो ही छोरा है तो। अरे दो छोरा नहीं, हम दो एक और हमारे एक क्या करेगा। अरे एक और दो जो पैदा होता है बालक वो भोगाशक्ति से होता है, तो आसक्ति पैदा हुआ बेईमान बेईमान सृष्टि हो जाएगी, भोगी बेईमान सृष्टि पैदा होगी। कि जिस भाव से जो काम होता है वो भाव बीज जैसा बोया जाए वैसी खेती होती, केवल आसक्ति के कारण से पैदा हुए बालक होंगे, एक दो बालक कैसे होंगे, फिर तो धर्म को पालन किया जाए और किया जाए शांति से, वही सृष्टि होगी तो कैसी सृष्टि होगी। और कितना बिगाड़ हो रहा है, कितने आपके लड़के बिगड़ रहे हैं, आपकी प्रवृत्ति कैसे कलकत्ते की देखते हो कि राम जन्म है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, कुछ सब नहीं, और ऐसा ना बड़ा उत्सव बना रहे, बड़ा समाज साज बाज कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, पश्चिम की तरफ सूझ जाए तो अंधेरा हो जाए, उस पश्चिमी तरफ बुद्धि गई क्या दशा हुई, सम्राट जितना हिंदुस्तान से गया किसी देश में इतना नहीं गया, सर्पों को मार दिया, गौओं को मार दिया, शाल हरिण आदि पशुओं को मार दिया, भेड़ों बकरियों को मार दिया, गायों को मार दिया, भैंसों को मार दिया, हाथियों को मार दिया, मार मार करके चीजें पैदा करी। और ये खेती है, 50 लाख गुरु जी ने मारने का केस में बसते नहीं है, कहते कि ये बंद करें तो वो कमाएंगे कैसे, वो आदमियों की जीव कैसे ले जाएगी, पशु मर जाए तो क्या करोगे साहब, ये कारखाने बंद रह जाएंगे, पशु भी मनुष्य में जीव गई कैसे होगी, वो क्या काम करेंगे, अभी तो करो तो पशु तो बच जाए, इनको नाश करके खुद ही नष्ट हो जाएंगे, कितना अनर्थ हो रहा है, कितना अनर्थ बचा रहे हो, फिर होश ही नहीं है। तो भाई अपने सत्संग मिल गए, बहुतों से अच्छी बातें अपने को मिलती है, अब अच्छी मिली उनमें संतोष नहीं करना चाहिए, असंतोष संतोष है वो जन संतोष और जन भी षड विघात महत्व से, तात्विक बातों में संतोष करना है आत्मघात है, इसमें संतोष नहीं करना, संतोष है त्रिशु कर्तव्य, सदारे भोजने धने सदार में अपनी स्त्री मर्जी पुत्र मिले, भोजन मिल जाए धन मिल जाए, त्रिशु संतोष है त्रिशु में कर्तव्य, स्वाध्याय जप दान, जप में दान में स्वाध्याय में आध्यात्म उन्नति में संतोष करना नहीं चाहिए, उसमें माला फेर संतोष कर देते हैं, आज नित्य हो गया रख दो, भले काम कुछ मत हो, दुकान पर बैठे हैं रोजी ने 50 रुपया होता है, आज 85 ही हो गए फैदे ही, तो दिन भर बैठ रहे वहां और माला फेर ली, इतना पाठ कर लिया वो बंद कर देते हैं, कोई काम नहीं, बातें करते मत में सब बर्बाद करते है, क्या दशा है ये सोचना चाहिए ना, जहाँ संतोष भगवान संतोष करते नहीं, और भजन पाठ कर लिया, सब कर लिया, सत्संग कर लिया, पाठ कर लिया, बस निकल बैठे ताश खेलो, चौपट खेलो, बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, तमाशा करो, सिनेमा देखो, वीडियो जाओ देखो, क्या कर रहे हो भाई, नतीजा क्या होगा? मनुष्य शरीर है, भगवान ने कृपा की है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है भगवान ने, कर क्या रहे हैं? ये सोचने की बात है भाई, समय कितना जा रहा है, अगर जी कितना मन में जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी मर रहे हैं, जितने वर्ष आगे मर गए बाकी कितना है पता नहीं, 40 वर्ष आए, 50 आए, 60 आए, इतने तो मर ही गए, उस समय चला ही गया, आत्मा आया उस समय चला गया, चला गया नहीं चला जा रहा है, अब भी तो जा रहा है समय, चेत का मौका है, उस मौके में भी समय बर्बाद हो रहा है, कितना अनर्थ हो रहा है, परवाह ही नहीं है, धन के लिए तो बड़ी कंजूसी है, समय के लिए परवाह ही नहीं है, धन सो चला जाए तो फिर हो जाएगा, और तिजोरी बंद भी कर सकते हैं, क्या समय को बंद कर सकते हैं, क्या फिर पैदा हो जाएगा, उसे ख्याल नहीं कर रहे हैं, तो भाइयों चेत करो, थोड़ा होश में आओ, ये तो बड़ी मुश्किल है, सो पर दुख पा गई सिर धुन धुन पछता है, काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या कुछ लगा, चेतोरे चेतोरे दुनिया जन्म जाए है चेतोरे, बैरी काल ताल नहीं लेते बाल प्रदू हेतोरे, भूलो कहा भर्म में घोड़ा शकर सस्त शुक्र हे तोरे, बेर बेर में तेर करा तू देह मिलेगी हे तोरे, चेतोरे चेतोरे दुनिया जन्म जाए है चेतोरे, नारायण नारायण नारायण नारायण। का विश्वास पूर्वक हर रोज स्वाध्याय किया जाए सात संजीवनी का एक श्लोक भी, तो बहुत प्राप्ति किसी प्रकार की प्राप्ति निश्चित है और किसी प्रकार की शंका नहीं रहे, तो आप मेरा ये विचार, आपका क्या मतलब विचार डालने में, कौन कहता आप कहते हैं? नहीं कोई सत्संगी भाई लिखा, तो भाई मैं तो कहता हूँ, पर मेरे कहने में एक बात आती है कि स्वामी जी आप प्रचार करें, आप ही बातों के वैसे भी है भाई भाई, पर मारी नहीं है, गीता जी टीका है, गीता की टीका भी मारी कुछ नहीं है, मैंने भी सुनी है, पढ़ी है, विचार किया है पुस्तकों में सत्संग से, वो विचार लिखे तो मेरी व्यक्ति की थोड़ी चीज है, हम राम निवास जी को हम चतुर मानते हैं, ये वो मैं करते हैं, ये मैं कहता हूँ मकान वाले राम निवास जी कहते हैं कि साधक जीवन ऐसी है, ये जल्दी बात मानने वाले नहीं है, हमारे जैसा बड़ा बात मान जा, वे भी कहते हैं साधक जीवन से, इन्हें कहा है कि साधक जीवन एक रंग पुस्तक दूसरे की जरूरत नहीं है अपने कल्याण करने के लिए, अब वो आप दूसरे पढ़ना शुरू कर दो तो क्या पैसा लगे क्या परिश्रम हुए, नियम से एक दो पढ़ना रोज ना मन लगा कर पढ़ना, यूं घास काटना क्यों करने से वो तो लाभ नहीं, करने से तो लाभ है, पर वो जो लाभ बतावे वो लाभ नहीं होगा, वो लाभ गहरा उतर कर समझो, दो बार तीन बार एक दो पंक्तियां होती थी एक पैराग्राफ दो बार तीन बार पढ़ो ठीक समझो, पहले समझ करो जरूर असर पड़ेगा, मेरे सामने एक बात आई बताऊ मैं साधु सुनने के कई पत्र है